Kafi bizim bu rahımız, semti yare doğru gider. Sufi bizim bu rahımız, semti yare doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yare doğru gider hu. Arşa çıkan bu ahımız, semti yare doğru gider hu. Yolundadır yolumuz, haliyledir hallimiz. Yolundadır yolumuz, haliyledir hallimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yare doğru gider hu. Herkes bilir kulluğumuz, semti yare doğru gider hu. Hakka itaat kılmışız, derdini nimet bilmişiz. Hakka itaat kılmışız, derdini nimet bilmişiz. Rahı savabı bulmuşuz, semti yare doğru gider hu. Rahı savabı bulmuşuz, semti yare doğru gider hu. Hulusi paktır özümüz, yolunda haktır yüzümüz. Hulusi paktır özümüz, yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz, semti yare doğru gider hu. Duyar ise her sözümüz, semti yare doğru gider hu.